cyklu podcastów poświęconych programom do oczyszczania dysku. Odcinek pierwszy przedstawia dwa programy, a mianowicie pierwszy program Windowsowski, oczyszczanie dysku. Drugi program bardziej zaawansowany, CCleaner, który oprócz funkcji oczyszczania dysku ma jeszcze inne funkcje. A jakie? Zapraszam do wysłuchania podcasta, a przekonacie się sami. Witam w kolejnym odcinku IT Podcasta. Witam wszystkich słuchaczy. Przed mikrofonem Adrian Poszybowski. Po dosyć długiej przerwie nagrywam kolejny odcinek. A właściwie ta przerwa nie była tak specjalnie długa. Trwała, ja wiem, 2 tygodnie. 2 tygodnie temu to pojawił się odcinek o WordPressie, o stronie www.wordpress.com, o tym serwisie blogowym. Niektórych ten podcast może nie zadowolić o serwisie, tym o WordPressie. W każdym razie opisanie mi go zabrałoby przy dobrym układzie w kilku częściach nagranie 3 nawet. Dzisiejszym tematem będą programy do oczyszczania dysku. Jest to pierwszy podcast z cyklu, który opowiada o programach do porządkowania dysku, oczyszczania dysku i w paru podcastach przedstawię Wam przydatne narzędzia do oczyszczania dysku naszego komputera. Pierwszym narzędziem, które przedstawię, będzie program dostępny od razu już w systemie Windows XP. W starszych systemach nazywał się on porządkowanie dysku. Tak było jeszcze w systemie Windows Millennium, nawet 2000 i wcześniejszych. Teraz zmieniono nazwę i nazywa on się bardzo podobnie, lecz oczyszczanie dysku. Może jeszcze powiem, co taki program robi. Taki program, jak właśnie oczyszczanie dysku, powoduje, że nie musimy robić roboty z oczyszczaniem dysku sami. Po ustawieniu wybranych opcji, program robi to za nas, usuwając takie różne śmieci w stylu tak zwanych plików tymczasowych, mających rozszerzenie TMP, BAK, jakichś OLD, różnych takich niepotrzebnych plików, dzienników Windowsa, jakichś plików instalatorów, różnych takich niepotrzebnych rzeczy. Taka mniej więcej jest jego rola. Taką powinien mniej więcej spędzać. To już przejdę do programu oczyszczanie dysku. Można go uruchomić na 2 sposoby. Pierwszy sposób to wejść w menu Start, wskazać wszystkie programy, odnaleźć pozycję akcesoria, a następnie wybrać polecenie narzędzia systemowe. Powinien tam się znaleźć program oczyszczanie dysku, akcesoria, narzędzia systemowe i dochodzimy do pozycji, której szukamy, czyli oczyszczanie dysku. Klikamy na tym Enter. O, pojawiło nam się okienko. Zaraz pokażę jego pełną część. Tak, mamy wybrać dysk, który chcemy oczyścić. Najwięcej śmieci zbiera się na dysku systemowym. W tym przypadku jest dysk C. Wciskamy OK. Tak, on tutaj takie okienko. Tak. Tutaj teraz skanuję, ile miejsca na dysku C może zostać zwolnione przez procedurę oczyszczania dysku. I jak poruszamy się myszką Windowsową, przepraszam, myszką JOS-a, to możemy dojść do informacji, ile miejsca program oczyszczania dysku może nam zwolnić. I no widać, że może zwolnić dosyć sporo tego i mamy pierwszą pozycję na liście. To jest lista pozycji, które można zaznaczyć, aby nam program oczyszczanie dysku usunął. Pierwsza jest opcja pobrane pliki programów 0 kilobajtów, co oznacza, że aktualnie nie ma żadnych plików pobranych programów i to ma 0 kilobajtów, ale pomimo tego jest zaznaczone i możemy zostawić to. Tymczasowe pliki internetowe 19 kilobajtów. Te właśnie pliki internetowe też są pliki tymczasowe, więc można je usunąć, chociaż nie ma ich dużo. Strony sieci web w trybie offline, 2 kilobajty też zaznaczone. Pliki instalacyjne pakietu Office, jak są jakieś pliki zaśmiecające dysk pakietu Office, to też można je usunąć, niepotrzebne. Tak, więc to kosz jest też zaznaczony. Następna opcja to jest pliki tymczasowe. To są pliki tymczasowe Windows, które nadają się do usunięcia. To też jest zaznaczone. Dylan do końca, a co to jest, ale to zawsze usuwa, ale to nie przynosi żadnego skutku, bo ponieważ to się samo odnawia, to jest tylko 32 kilobajty, więc co to za różnica? No, dosyć przydatna opcja, której ja zazwyczaj nie używam, bo trwa to bardzo długo i no coś tam zwalnia to miejsce, ale za bardzo nie wiem. I ostatnia opcja jest zaznaczona, pliki katalogu dla indeksowania. To jest ten. I to jest wszystko w pierwszej zakładce. Następna zakładka to więcej opcji. Zresztą tutaj czyta oczyść. To więc tak, Tak, pierwsza opcja to są składniki systemu Windows. Tu można w nią kliknąć, aby otworzył nam się kreator instalacji składników systemu Windows. Możemy wtedy pousuwać składniki, które nam nie są potrzebne. Dla mało zaawansowanych użytkowników nie polecam tej opcji. Następna opcja to są zainstalowane programy. Otworzy nam się applet, dodaj lub usuń programy. I wtedy będziemy mogli usunąć programy, których już nie używamy. I ostatnia opcja, przywracanie systemu. Jest przycisk służący do usunięcia wszystkich punktów przywracania. Ja dla własnego dobra przywracanie systemu wyłączyłem sobie na wszystkich dyskach, ale jak klikniemy właśnie w ten ostatni przycisk, pojawi nam się takie coś. Ja ich tutaj nie mam, więc i tak, ja wcisnę tak, to nic się nie stanie. I to już jest, są wszystkie zakładki w tym programie. Jak ja teraz sobie kliknę OK, czy na pewno chcesz wykonać tę czynność? No pewnie. Troszkę to teraz potrwa. Krótko dosyć. To zobaczymy, ile ja teraz mam miejsca na dysku C. 68,6 GB. No, to wszystko, co można powiedzieć o programie oczyszczania dysku. Jest on bardzo prosty w obsłudze. Powiem jeszcze o tym drugim sposobie włączania programu oczyszczania dysku. Można to zrobić wchodząc we właściwości. Przykładowo posłużę się tutaj dyskiem C. właściwości. Oczyszczenie dysku przycisk. O, i dochodzimy do przycisku oczyszczenie dysku. Kiedy w niego klikniemy, pojawi nam się już od razu obliczanie wolnego miejsca, czyli obliczanie, ile można zwolnić miejsca. I to wszystko. To wszystko, co o tym programie już można powiedzieć. Następnym programem, który chciałbym Wam przedstawić, jest całkiem przyzwoity program do oczyszczania dysku. Nazywa się on C-Cleaner. C-Cleaner się to pisze. C-Cleaner jest to program zarówno do oczyszczania dysku, a także do oczyszczania rejestru. Jest on bardziej zaawansowany niż oczyszczenie dysku, ponieważ ma więcej opcji oczyszczania niż program Windowsowy. O, C-Cleaner to Joss czyta. Właściwie to eSpeak mi tutaj czyta. No ja wcisnę Enter. Jest on dostępny dla Jossa. Dla Windows, a ja z pewnością też. Tak. Dochodzimy tutaj w pierwszy przycisk Cleaner. Które jest? Narzędzia, opcje, pomoc online, sprawdź aktualizację. No i tutaj nam się pojawia drzewo, bo domyślnie jest uruchomiona opcja Cleaner, która służy do oczyszczania dysku. I pierwszą gałęzią jest zakładka Windows zakładka i druga zakładka to Program zakładka Windows zakładka Internet Explorer Internet Explorer. O, tutaj jest pierwsza przeglądarka Internet Explorer. Pierwsza pozycja to tymczasowe pliki internetowe zaznaczone. Czyli, że mam usunąć tymczasowe pliki internetowe. To jest zaznaczone. Cookies, czyli ciasteczka. Historia zaznaczone. Historia odwiedzanych stron lub coś koło tego. Wpisywane adresy zaznaczone. Ostatnio wpisywane adresy. Pliki index.dat zaznaczone. Pliki index. Ostatnia lokalizacja pobierania zaznaczone. Ostatnia lokalizacja pobierania. Historia auto-uzupełniania też się przydaje. Windows Explorer lokalizacja. Teraz dochodzimy do pozycji Windows Explorer, czyli Explorator Windows. Ostatnie dokumenty zaznaczone. Ostatnie dokumenty. Uruchom w menu zaznaczone. Uruchom w menu start. Auto-uzupełniania asystenta wyszukiwania zaznaczone. Auto-uzupełniania asystenta oczekiwania. Inne pozycje menu. System otwarte. Inne system otwarte nie zaznaczone. Oprównik kosz. Oprównik kosz. Pliki tymczasowe zaznaczone. Pliki tymczasowe. Człowiek. Rzuty pamięci zaznaczone. Rzuty pamięci. Fragmenty. Pliki dziennika wyjmów zaznaczone. Celów wymedytale nie zaznaczone. Celów wymedytale zaznaczone. Tak, dlaczego nie? Celów wynakupite zaznaczone. Zaawansowane otwarte zaznaczone. To zaawansowane. Pamięć o wyręcia rodzinności menu nie zaznaczone. Pamięć o wyręcia obszaru obniarowienia zaznaczone. Pamięć o wyręcia obniarowienia zaznaczone. Historia użytkownika zaznaczone. Pliki dziennika klient zaznaczone. Deinstalatory oficu nie zaznaczone. Pliki katalogi dysk. Deinstalatory oficu nie zaznaczone. Deinstalatory oficu zaznaczone. Pliki katalogi użytkownika nie zaznaczone. Usuwane z wolnej przestrzeni wyszowej nie zaznaczone. To wszystko, co jest możliwe. Płynąc zakładka. Druga zakładka programy to są takie rzeczy. Programy zakładka. Analiza przycisk. Uruchom cleaner przycisk, rejestr przycisk, agenda przycisk, opcje przycisk, pomocą, trakcie, Firefox Mozilla, otwarty zamk. Firefox Mozilla, tutaj się zaczyna na cookies. Historia pomyla zaznaczone, pamięć o wyręcia zaznaczone, zapisane informacje o formularze zaznaczone, programy otwarty zaznaczone, MSOPC, sumie manager zaznaczone, Nero, Google, Internet zaznaczone. Nie wiem skąd się wzięło Nero, w każdym razie już go nie mam. Office 2003 zaznaczone. Office 2003. Office 2007 zaznaczone. Też już go nie mam. Multimedia otwarty nie zaznaczone, Adobe Dash Layer zaznaczone, Windows Media Layer zaznaczone, agenda otwarty zaznaczone, 7 film zaznaczone, a Beyond TV Google dziennie 0 zaznaczone, Windows otwarty zaznaczone, MS Management Console zaznaczone, MS Alt zaznaczone, MS Modify zaznaczone, Re-Edit zaznaczone. I to wszystko. Programy zakład, analiza przycisk. I teraz klikniemy w przycisk analiza. Joss tego nie czyta, ale Cleaner wyszukuje nam pliki, które można usunąć i za chwilę pojawi się tutaj lista z ilością danego kryterium, z nazwą danego kryterium, ilością plików do usunięcia, a także rozmiarem, jakie to zajmuje. Uruchom cleaner przycisk, rejestr, agent, pomocą, trata, gdzie, re-edit, zamiast, programy, zakładka, lista, nie zamiast, internet, eslomer, tymczasowe pliki, internetowe, nie się na ciechane, więcej plików. Jest już tutaj ta lista. Internet, eslomer, tymczasowe pliki, internet, eslomer, co jest wyszane, czy na ciechane plików. Internet, eslomer, pliki, internet, tam, zero, hane, wstępy plików. Windows, eslomer, rozamnie, dokument, rozem, dziesiąt, czyhane, co, czterdzieści, czy plików. Czy ten pliki, tymczasowe, ma dziesiąt, czy tysiąc, czy tysiąc, czterdzieści, jeden, hane, dziennie. Widać, jak dużo może zwolnić. Czy ten pliki, dziennika, Windows, tysiąc, nie, czy tysiąc, czterdzieści, siedem, hane. Proszę! Czy ten celu, tym, metu, zaro, czy tysiąc, hane, jeden, hane, plików. I teraz jak klikniemy przycisk uruchom cleaner, to on tutaj nie czyta, ale mysz, to taka informacja, wciśniemy sobie enter i już się usunęło. Już się tutaj usunęło, zamknijmy na chwilę program. Zobaczymy, ile wolnego miejsca jest na dysku. No, widać, że całkiem sporo. Trochę zwolniło tego miejsca. To może z powrotem uruchomię nasz program. Jak mówiłem, on ma tutaj też funkcję służącą do czyszczenia rejestru. Oczyszczeniu rejestru może albo nie. Tu jest taki też przycisk rejestr właśnie i klikniemy na niego i uruchomi nam się inny moduł programu rejestr. No i są następujące opcje. I to wszystko. I jest teraz przycisk skanuj, by znaleźć problemy. Enter. I on tutaj skanuje rejestr calutki. I tutaj jest sobie taka lista, długa lista plików, nie będę tego wszystkiego przeglądać, bo zajęłoby to bardzo dużo czasu. I zaznaczone problemy. I jak sobie na przykład klikniemy teraz napraw zaznaczone problemy, no zaleca się, żeby utworzyć kopię zapasową. Ja też wcisnę tak, jeżeli już tak chcą. I to ma rozszerzenie reg. Wcisnę już ten enter. No właśnie. Zobaczymy, jaki on tutaj tekst mi wyświetlił. Jest jego częsta gadka. To wciśniemy od razu zaznacz wszystkie, napraw wszystkie problemy. O nich już nie będzie, okej. No i on już tutaj naprawił te problemy i pojawił nam się tekst. No takie różne. Wciśniemy zamknij. I już wszystkie niepotrzebne śmieci z rejestru zostały usunięte. I teraz weźmiemy ten plik. Ta kopia służy po to, jakby coś się stało po tym naszym czyszczeniu rejestru, jakby jakieś awarie wystąpiły w systemie, to można przywrócić, o ile będzie to możliwe. I widać, że ma to 115 kB. Ta kopia nie jest mi w zupełności do niczego potrzebna. To przełączymy się z powrotem na nasz program. No. Tu jest rejestr i następny przycisk to jest narzędzia. Jest jakiś odinstaluj programy, autostart, przywracanie systemu. I tu się pojawiły takie programy różne, które mam nainstalowane. Tu jest odinstaluj programy, że można odinstalować dany program. Zobaczymy ten drugi przycisk, autostart, bo... Aha, i przywracanie systemu dla tego programu. Takie różne rzeczy. I są jeszcze ostatni przycisk opcje, weźmiemy do niego. Aha, to jest strona podana. I to chodzimy do opcji przycisku ustawienia. To jest czyli dołączmy zaawansowane programie, język polecą i polski polisz. Język. Automatycznie czyst komputer podczas samego systemu polemy mogą niezaznaczone. O, ja opcji do końca nie przeglądałem. Automatycznie czyść komputer podczas startu systemu. Bardzo przydatna opcja. Chociaż nie wiem, czy czasem nie obciąży systemu. Muszę ją kiedyś wypróbować. Dobra, opcję lub obcelinę, domy grzące, sobie proszę, polemy mogą zaznaczone. Tak. Dobra, opcję lub obcelinę, domy grzące, sobie proszę, polemy mogą zaznaczone. Automatycznie zaaktualizację celinę, polemy mogą niezaznaczone. Normalne usuwanie pliku życia opcja zaznaczone. Bezpieczne usuwanie pliku wolniejsza opcja zaznaczone. W programie poleżą i proszę napisanie jeden ciebie. Bezpieczne usuwanie pliku wolniejsza opcja zaznaczone. W programie poleżą i proszę napisanie jeden ciebie. Do 5000 dni jest ma 10 małym się ciebie. NSK 1 ciebie. Tu mam 31 ciebie. NSK proszę napisanie jeden. Nie wiem, o co tu chodzi. Lisa mnie zaznaczone, zaznaczone. Zaznaczone, mnie zaznaczone, mnie zaznaczone, mnie zaznaczone. Aha, tu można dyski zaznaczyć, tylko jest na razie dysk C zaznaczony. Mogę tutaj pozaznaczyć wszystkie partycje. A, zaznaczę. Co mi się stanie? G, H i to wszystko. Mam tylko 5 partycji na dysku. I następny przycisk ustawienia to jest cookies. Dołącz czyli wyrzucić na co jest do zmienia i zaroszcz edycja. Edycja. O programie czyli edycja. Edycja. Co jest do zmienia i zaroszczonego wymogu. Aha. Czyli co jest do zachowania i zaroszczonego wymogu. Trochę niedostępne to jest. Co to jest za przycisk? Wyrzucenia czyli na o. Pliki katalogu wyrzucenia i zaroszczonego wymogu. Aha. Dobra katalog czyli. To coś można sobie powybierać. Takie różne przyciski sam do ustawiania tego programu. I dochodzimy do przycisku zaawansowane. Czyli jak sama nazwa wskazuje, niedoświadczonym użytkownikom edytować. No tak. Nie. Pokaż pytanie, czy wyrokasz robię na nasz obrony lub wyrojdy umrę jeszcze pole wyrobu zaznaczone. Minimalizm to zasobnienie na systemowe pole wyrobu niezaznaczone. Zapis czy wpisam nie wolny klient i pole wyrobu niezaznaczone. Klient czyli. No i to wszystko, co jest w programie, w tym zaawansowanym. Tam jeszcze było... Co jest dołącz wyrób w programie, czyli... W programie, na przykład. Klient czyli. Ale opcje czy pomocą linę. Tracia tu lisa. Uzamienia czyli. Co jest czyli. Dołącz czy wyrzucenia czy. Zaman w programie czyli. KTP Google Zlanerom. No widać, że to się nie wyświetla. Coś, że jest sobie tutaj właśnie pomoc online. Sprawdź aktualizację. Poza tym już nie ma nic. W menu nic się nie da zrobić. To więc zamkniemy już program. I to są wszystkie jego funkcje. Program jest całkiem przydatny, jest darmowy, warto dodać. Czyści komputer bardzo szybko, bardzo dobrze. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby mi coś zepsuł w komputerze. W każdym razie program jest całkowicie po polsku, prawie w 100% dostępny dla naszych gadaczy. Można sobie go zainstalować w systemy i raz tam na jakiś czas przeczyścić sobie komputer z niepotrzebnych śmieci. Na przykład, jeżeli chcemy, żeby nam automatycznie czyścił komputer, możemy sobie i tę opcję ustawić w naszym programie CCleaner. To już wszystko w pierwszym odcinku z serii podcastów o programach czyszczących nasz komputer. W następnym odcinku postaram się przybliżyć jeszcze parę programów, między innymi program Easy Cleaner, którego jeszcze nie używałem, ale chyba jest trochę podobny do programu C Cleaner, przepraszam, a także bardzo znany polski program odkurzacz, który z JOS-em jakoś tam da się obsłużyć, ale niestety przy pomocy myszy. Na dzisiaj to już wszystko. Żegnam się z wami serdecznie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach IT Podcast poświęconych programom do czyszczenia dysku. Pozdrawiam serdecznie, Adrian Poczebowski. Do zobaczenia.